بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. حري مسيب جلب تدب hiren burta yettude Allahu subhanahu wa ta'ala, hana do yettede hato jinnudo e yettede. Hiden du'ano nelado meden sallallahu alayhi wa sallam, kanyum may be ngure mabbe e ben sahabaabe mabbe tambitibe kado dina hadum do hewti en. Hiden jarnabe, hiden weltanobe. Yentori mo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yo tumbindiren enen e mabbe jannatul firdaus ya rabbal alamin. Haray ko wanonon hiden jokkito o do darsu meden bi iznillahi tabaraka wa ta'ala ende do deftere usulus sunnah li imam ahmad rahimahullahu ta'ala. Haray ha joni ko dambugal ko yowandiri al imanu bil yawmil akhir, wonden e soggude. Haray darsu men fecuno don en yewtuno ko yowandiri elette kaburu, banginden fi mudum tabintinnuden wondema ahlu sunna wal jamaa, kambe be tabintinni dum don. Haray ko wonden e wattude don koko yowandiri fahin e darngal ngal bi iznillahi tabaraka wa ta'ala. Haray dum do gomdingol nyalande sakkiti nden dum do ko jeya dum e tugale limanu den jeego. Haray juldon hino tabira yo gomdin dum do battina e neddanke on. Hara dum do wona yo rewe e mudun tun dum do ronka battinde e der ngurdan taga don e der ngurdan neddan ken e der alhaliji makko din fo kene gundo. Haray ko wonden e wattude do ko as-sa'a, yani ko yowondiri e dangal ngal bawonde yaha hata wa wala maka kaburuji tawata werde den don wona werde dumetende e mudum wona werde luttetende e mudum. Allahu subhanahu wa ta'ala wadi aduna on werde ka were kono werde den wona luttetende e mudum. Bawto dum kabur on kadi o wadi werde ka were ko wona werde luttetende e mudum. Bawto dum o wadi aljanna on werde heddetende e mudum. Wonande be yimbe jawbe Allah subhanahu wa ta'ala gomdini mo yutiri bawnelaado makko sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala wadi yitenge tawata kala on maydudo e keferu e shirku o tubali. Allah subhanahu wa ta'ala wadi nokkure nden nokkure makko heddetende e mudum. Amma si tawi woni on tigi maydi e bakkatu maydi e zunub, haray finde ahlu sunna wal jamaa den on don hino e sengole yamirore Allahu subhanahu wa ta'ala so fala o letta so fala o yafo. Dum don fo ko juude makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni. Haray di do werdeji tati ko dum woni aduna on, kanyum may kaburu on, kanyum may aljanna on manu yitengen. Haray di do nokkuli ko werdeji dinni. Joni non ka gaburu wala madon ha honde tawata joni si Allahu subhanahu wa ta'ala o wiyo imme ko ma imme dum don kadi ko happa. Haray ko den tobere don wonde ngi yewtude bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala yirku Allah subhanahu wa ta'ala taginani en wo. Haray no wiruden non musibbe julbe teddube dum do hino do'a battinde meden ko wadi non ko ko wona e yewtede do dum don rewa e fu woni paykon woni mawdo woni miskino woni galo. Dido piji di wonden e yewtude rewa e dendanangal yimbe ben. haray ɗum ɗo hino duwa heɓude ko innete kon dimɗe, ɗum ɗo hino duwa battinde neɗɗanke on. O golla golle ɗe tawata Allah subhanahu wa ta'ala hino yiɗi hino yarli. Joni noon haray en yewtay ko yondiri e darngal ngal ko ɗum woni assa'a, en yewtay ko yondiri annafh ko ɗum woni wuttugol ngol ka wuttete ɗon fiyo yimɓe ɓen immo ka ɓe waali ɗon ɓe ɗaroyo yeeso Allahu subhanahu wa ta'ala. En yewtay alba'ath fi ummitangal, en yewtay alhashr fi moɓodirgol ngol yeeso Allahu subhanahu wa ta'ala. Haray ɗiɗo alhaaliji musidɓe julɓe tedduɓe, ɗiɗo alhaaliji kala neɗɗanke marɗo ko innete kon gilkum ɓernde hino duwa watta ndeyle ɗiɗo piiji. Ko waɗi noon si a andi ɗiɗo piiji hino habbima, a andi ko honno ɗi habborma, feere ala feccere, feere ala si tawi woni neɗɗanke ko faalanaɗo hoore muɗum moƴƴere janngo o watta nayyila, o ugginatako e ko uggini wo, o ronka wattan ndeyla e ɗum ɗo. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, yentorimo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yo arsuku en golle ɗe o yiɗi o yarli, o yafano en bakkatuji meɗen. Haray toɓɓere arana nden assa'a darngal ngal, si innama assa'a kañumma e alba'ath hino serti. Assa'a yani ko waɓutu, ko saayi mo tawata ko ɗon woni ko darngal ngal daroto, saayi mo tawata ko ɗon darngal ngal woni ko daroto. Si innama alba'ath ko ummitan ngal immagol daroyo yeeso Allah subhanahu wa ta'ala. Joni noon assa'a fi namas assa'a yani ko waɓtu, ko saayi happaɗo. Allahu subhanahu wa ta'ala hino yewti en fi muɗum ka alqur'ana. Allahu subhanahu wa ta'ala hino wiye iqtarabati sa'a, darngal ngal ngal dari ngal ɓattike. Allahu subhanahu wa ta'ala o gollitiri assa'a fi darngal ngal ka nder aya. Karmo koɓe ɓen ɓe wi ko honnon wirana assa'a, yani ko yawugol haspugol e muɗum yimɓe ɓen, yani hino yawi ha kanko Allahu subhanahu wa ta'ala golle makko ɗen. Allahu subhanahu wa ta'ala fi tabintinnangol en ngal ɗo darngal o wi iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Allahu subhanahu wa ta'ala himo yewten ka suratul anbiya o wi ɓattanike wonande yimɓe ɓen hasbugolɓe, ko ɗum woni golleji maɓɓe ɗin ndara ko honno alhaali on wonirno. Allahu subhanahu wa ta'ala o wi kono ɓeɗo hino e nder welsindare, hiɓe ɗurni eɗin alhaaliji ɗimen yamiri ɓe, ɓe fewtiti ɗin alhaaliji ɗi tawata ɗin ɗon wona alhaaliji ɗimen yamiri ɓe. Allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko woni tagi neɗɗanke on, o inni darngal ngal ngal ɓattike, kono e nder hen yimɓe ɓen hiɓe nder welsindare, hiɓe ɗurni ga e ko Allahu subhanahu wa ta'ala farli e maɓɓe kon hiɓe hucci nokkugo. Yani musidɓe julɓe tedduɓe, ɗum ɗo hino duwa neɗɗanke on hino duwa wattan deyla e oɗo alqur'ana, nden himo jangamo, nden himo rewa e makko, o tasko e ɗeɗo ayeje. Allahu subhanahu wa ta'ala nokkugo o wi innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Allahu subhanahu wa ta'ala o wi hiɓe renti darngal ngal wondema ko woɗɗungal ngal siwa daro, darngal ngal ngal siwa ar. Allahu subhanahu wa ta'ala o wi wa narahu qariba, menen himeɗen rentingal. Allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ko darnata ngal, kanko woni ko addata ngal, o wi en wa narahu qariba, menen meɗen renti darngal ngal wondema ko ɓattingal. Allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ko humpiti ɗum ɗo, o wi en wondema ko ɓattingal. Haray Allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni ko humpiti en. Ari e hadis Sahal bun Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu qala o wi ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala bi isbi'aihi hakaza bil wusta wallati tali al-ibham bu'ithtu ana was-sa'a كهاتين أخرجه البخاري ومسلم أودو حديث وندوكا صحيح البخاري إكا صحيح مسلم حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وي مين لادو صلى الله عليه وسلم هبجت صوكي ومأبنغن بفن تدي كل مأبدو كدووني كل مأبه حقون دي جدين بجت هندو مأبه سبور دون دون ببني دون هندو هكور نتلين كنغور دون دون تيجي تيجيوم بي هولي صحابة بي جنن بي إني هاري درنغنغل نيلي غولن اي درنغنغل حقون دي مودون هنو واي وانوني يعني دون دوكو هولو غول ما وندما درنغنغل هنغل باتيها درنغنغل كو هيوتونغل هاري نيلادو صلى الله عليه وسلم كورون دو ونكو هم بيتين Allah subhanahu wa ta'ala ya jere fekuden nan ko dum do woni ko humpiten hare ko woden ne danke on ko gomdingol wakilo joni non hare ne danke hino wiya bi Allah subhanahu wa ta'ala inni iqtarabatis sa'ah bi Allah subhanahu wa ta'ala yewti dum do ma bi o wi wa narahu qariban bi o yewti dum do ma bi ne lado meden sallallahu alayhi wa sallam humpiti dum do ko dum woni ko fandi kon fow purunuji sappo e nay ko dum woni 14 siècle dum do hewtiri wanoni joni non haray ko honno ko Allah subhanahu wa ta'ala janti kon edeedo aeje kanyum ma enelaado makon sallallahu alayhi wa sallam be wi dum do battike ha joni dum do wadali haray musibe julbe tedduwe hiden inna ko yoniri e gomdingol ko wirni kon wiyataake lima wala kayif wiyataake ko honno dum do woniri wiyataake ko fi honnon kadi en yewtino dum don Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala be sappane ko en on lasli don en jangino mo haray jabagol lodo neddanke ko wadi non sheitan hino ardan neddanke on e laawi buyi be yimbe wombe e bonnude hakkillaaji yimbe ben fi yo ngurdam mabbe dan yo be yebudam be ronka famondirde joma mabbe be yewtama si gadi do piji haray dum do hiden wiya neddanke on Allah subhanahu wa ta'ala ko fala o woni ko wadata o landataake hay goto ala landoto domo bawto dum piji wirni didin neddanke on na ko yo lando ko yo jabu o gomdina Allah subhanahu wa ta'ala hum piti en dum do karamo ko bembe sappi be wi ngurndam fejjudan dan bi Allah subhanahu wa ta'ala tagi aduna on ha e ka fewndi do ko fekki kon hino buri dudude edi ko hedditi kon wallahu aalam haray musibe julbe teddube ko woden ne danken ko jabugol jebbilo Allah subhanahu wa ta'ala wiima battike ne lado sallallahu alayhi wa sallam be wiima battike haray ko wodamma ko ya gomdi Allah subhanahu wa ta'ala hino wiya yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله سبحانه وتعالى هم يوتئن أوي أم محمد بأرما لندقل كيونهر انغلدو درنغل كهند ونكنغلدو دارتو wiyambe gandal fi andugol ko honde dargal gal gal daroto wiyu gal don gandal ko ka joma an woni ko gal woni ko kanko kadi woni ko hertori gal don gandal wona hay goto jellintinaka ko honde woni ko gal daroto wurin Allah subhanahu wa ta'ala o wi maw teddi mawni asamawo jidin kanyum ma e leydi din landagol yimbe ben ko honde woni ko dargal gal woni ko daroto Allah subhanahu wa ta'ala nelado meden sallallahu alayhi wa sallam goddo go landino o wi ko honde woni ko dargal gal daroto be landimo be maaki ko honno woni ko maranda gal den hida lando ko honde woni ko dargal gal daroto ndarti alhali jimadi ndara ko honnun hebi landangal do nyallal gal do nyallal kangal tawete don ko honno woni ko hebi landangal do Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti en o bingal do darangal ngal arata yimbe ben ngal tawataabe si wona e hore juhugol yimbe ben darangal ngal ngal kempitay neddanke on ngal yetata ko mako honde woni ko ngal arata ngal kempitete joni non haray ko wodani neddanke on baytun on andi wonde mako o kempitetedo ko etagol wattana yila anda ko honnun e huwondiral moƴƴal woni ko huwondirta e jooma ngal ɗo darngal o wiiɗo addengal ɗo darngal haray ko ɗum ɗon wodani neɗɗanke on programme ji makko ɗin fof ko yo eto o naɓaɗi hara tigi tigi on si tawi woni o kempitama alhaaliji ɗin hara hara hino wattana yila e fii muɗum kono si tawi woni ko wattangol yila tun fiino heɓira fiino heɓira gongel aduna ɗum ɗo ala kay wattane deyla ɓayle pelletti Allah subhanahu wa ta'ala o wi la ta'tikum illa bagta ngal ɗo koye hoore juhande woni ko arata on o wi hiɓe landoma ngal ɗo asikke hiɗa humpiti fi maggal wiyamɓe gandal fi daragol darngal ngal ɗum ɗo koko Allahu subhanahu wa ta'ala woni ko woni ko woni tun ko ɓuri ɗuɗude yimɓe ɓen ɓe anda hare Allah subhanahu wa ta'ala kanko andi ko ɗum ɗo ko honde woni ko ngal daroto ari e mako nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wano ardika sahih al-Bukhari noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki mafatihul ghaib khams inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الله سبحانه وتعالى هم بتيين آية مفتدين عن نلاد ميدن صلى الله عليه وسلم يسبنا دين دو بي جندن بما كي ستر لكو ورنيكم بي جي جوي هب يوتما في مجي بي عند دي الله سبحانه وتعالى koka makko woni fi gandal ko honde woni ko ngal ɗo darngal ngal daroto ɗum ɗon ko piihun aranun kun ɗon ɗum ɗon hay goto wawata andude ɗum ɗon wa yunazzilul ghaytha kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo jippina ko ɗum woni toɓo gon ndiyam ɗan hay goto wawata jippinde ɗan siwona Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'lamu ma fil arham himo andi kadi konko suuɗi ka renganji Allah subhanahu wa ta'ala himo andi ɗum wama tadiri nafsun maza taksibu gada hay wonki woti anda ko honnu woni koki faggitani jango wigol haray ko ɗum ɗo woni koki heɓoyta jango wama tadiri nafsun bi ayi ardin tamut hay wonki woti anda koye leydi hondi woni koki mayata inna allaha tabitino allahu alimun ko anduɗo khabirun ko humpitiɗo hare ɗiɗo piiji joyi neɗɗanke on ko wawi fefindade wo ko o wawi wowlude wo o wawata wiide himo andi ko honde woni ko darngal ngal daroto haray ɗum ɗo ko wattango lila gomɗina ko wirni kon Allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo makkon ko ɗum ɗo woni koɓe humpiti en haray jumpugol innugol wondema darngal ngal ko ñalande kaari woni ko ngal daroto hare hino woodi feƴƴunoɓe ko ɓooyi kañumma e fewndiɓe hande hino ukki e ɗum ɗo hino jumpa hino wowla jaggutugol wowla baka e Allahu subhanahu wa ta'ala e nelaɗo makkon ko alda e gandal yalta e radiyoji kañumma e télévision ji e kala ka wona e humpodirede jooɗo wowla inna tigi tigi haray darngal ngal ko ɗo woni ko ngal happa fi muɗum haray ɗum ɗo ko ella molanaɗo haray jantama yoga e aasaruji e battaniji feƴƴuɗi karamo koɓe yewtuɓe wondema darngal ngal ko ɗum ɗo woni ko happaɗo yo ngal daro kono haray ko honnun karamo koɓen sappi fi muɗum ibnu kathirin rahimahullahu ta'ala ka annihaya fil fitan wal malahim o yewti en o wi wakadhalika kullu hadithin ورد فيه تحديد وقت يوم القيامة على التعيين لا يثبت إسناده كانك إمام ابن كثير رحمه الله تعالى أبي كلا حديث يوتادو في حبو قل درنغن قل كنالان دي كاري ونكن قل دروتو هرأي أندن tigi tigi on hadithaji sappadi e mun di wona hadithaji tabutudi haray ko wattan golila musibe julbe teddube na ko wiyane laado sallallahu alayhi wa sallam maki fu wona dum fu woni ko tabiti en laado sallallahu alayhi wa sallam dun don ko ya faamu dun an juldon wona ko egga e defte karmo ko ben fu innete wondema ko ko selli hay si tay woni karmo ko jon ko karmo ko jo ahlu sunna hay say woni himo andira wondema ko e hore lawol hanu gongol woni ko woni kono ko ya faamu ko hon dum woni faanunde makko den e mottindirgol konko wadi ka der deftere makko don sa ndari wano imam at-tabari rahimahullahu ta'ala ka deftere makko ka tarikhul kabir sa ndari ka fuddo de yewtere makko o ni tigiti yon ko ko men womma e mottindirande ka der deftere do men wiyali madum do fo hino selli bal ko ko hewti amen men womma e mobindirande nokko ngotu men yewte jon non an sa wattanaade yila si gade do defte a jogay tun etta dum do e sakutugol hakkunde yimbe ben hara tigiti on anda ko honum e manhaj ko honum e lawol karmo kojo rewi fi windugol deftere makko den haray ko dum musibe julbe teddube kala jangowo deftere haray yo ndaru muqaddima yani ndatyande ko be innata kon e ka français préface ma dum introduction windo do deftere den on yo neddanke on daru don janga anda ko honnu woni arode yeso ton wota hawju tun ha yeso ton etta ko woni der ton kon woni hino selli woni sella inna ko juude karam ko jo alu sunna woni ko egguda e mudum hara asendindira hare dum non ko wattan golila musibe julbe teddube hare hande wono ka internet wono ka wona e humpondirede ton ayya yimbe hino jogat kongudi e defte karam ko be tigiti yom kambe kadi yeru faida on kumbe hendi wo tawata dum do ko babe bugano neddanke on haray musibe julbe teddube hunde den sakutugol mojjere den hino mojji ha julbe ben humpitagol dina kan kono eto ko wonda e sakutude kon eto hara dum don hino tabiti eto hara hino tabiti den hida inna karam ko jo kari jo eggi hunde kari joni siko Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kama jumul fatawa do ya eggu etta bugano da dum don dimmo joma go musibe juldo teddudo wattan yila yarli taw gol don kongol yarli dum hino tabiti e Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ko non kadi karamo kobe be andu dem ben haray ko wattan go le musibe julbe teddube dum do wana nokku mudun ni haray ko tambi rabbudo wonno ko mi fala puccude ko wondire den don lowre haray tabutugol innugol darangal gal ko hasaba kari dum don tigiti yon woni ko daroto haray dum don ko ella molanaado ko dum imam ibn hazm rahimahullahu ta'ala o wi ka al fasl o wi wa amma nahnu fala naqta ala adadin ma'rufin indana wa amma man idda'a fi zalika 7000 sana aw akthar aw aqal فقد كذب وقال ما لم يأت قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لفظ تصح بل صح عنه عليه السلام خلافه بل نقطع على أن للدنيا أمرا لا يعلمه إلا الله عز وجل قال الله تعالى ما أشهدته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم إمام ابن حزم رحمه الله تعالى وبيني انتجي تجيون هري tajugol wiya ko do woni ko darangal gal daroto ko nyalande kari innugol haray ko duubi guluuji cappande jeetati woni ko heddi ma ko feji haray dum don fo wona hunde tabutunde wana imam ibn kathir e girani en non wonde makala ko sifa e mudum haray asani du jidin ko dum woni haray di sella dum do ko gandal wirningal ni haray ko wodani neddanke on ko jabugol gomdina ko allah subhanahu wa ta'ala inni en aray kon haray neddanke on ko wodani dum ko jebbila gol gomdina golle de tawata de do golle hino yerondiri e ko weltinta allah subhanahu wa ta'ala en laado makko sallallahu alayhi wa sallam haray ko honno woni e hikma fi tigi tigi on suudu gol gal do dargal hara fensi tanali dum do yimbe ben inna ko nyalande kari woni ko gal daroto karamo ko ben hino sappi hikma ben ni hino jeya e mudum fi yo yimbe ben rento fi yo yimbe be rento e yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala en laado makko sallallahu alayhi wa sallam be ebbana tawata ngurndam maɓɓe ɗam ɓe waɗa ɗan ko ngurndan rewruɗan Allah subhanahu wa ta'ala. Haray ko wattangole musidɓe julɓe tedduɓe, ɓawon en andugol wondema dargal ngal tabintinnugol ngal daroto, haray hino jeeya kadi e ko karmo koɓɓen sappi fi muɗum mandeji daragol dargal ngal. Mandeji daragol dargal ngal ɗum ɗon kadi karmo koɓɓen hino sappi e muɗum. E haray hino jeeya e sappanagol en fi daragol ngal ɗo dargal mandeji muɗum. Allah subhanahu wa ta'ala o wi fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asharatuha. Allah subhanahu wa ta'ala ka suratu Muhammad himo wi en yalli ɓe hino habbiti, yalli ɓe hino jebbili habbi siwona dargal ngal, ndegal arata ngal tawa ɓe hoore juhugolɓe. Ndaru Allah subhanahu wa ta'ala dargal ngal koye hoore juhee woni ko ngal aranta neɗɗanke on. Allah subhanahu wa ta'ala o wi faqad jaa'a asharatuha, gomɗi ari yoga e mandeji tindinoji wondema dargal ngal ngal hewti. Haray Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni ko humputuma. Joni noon ɓangingol mandeji yoga daragol dargal ngal, haray hino jeeya e hikma muɗum fi honnu ɓanginangol len wondema ɗiɗo mandeji ko mandeji holluɗi wondema dargal ngal ngal ɓattike. ɗum ɗo ko hikma molanaɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi. Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni ko tagi neɗɗanke on, himo andi neɗɗanke on da'iman, haray neɗɗanke on kañum ko neɗɗanke welsindiɗo. joni noon o waɗamo findingol mo, ɗum ɗo hino jeeya fi yo neɗɗanke on ɓeydo e limanu makko on kañum ma e pellital o gomɗinelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam. No jeeya e hikma feññingol mandeji dargal ngal tigi tigi on fi yo neɗɗanke on ɓeydo e gomɗinal e pellital gomɗinelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam. hino jeeya e hikma muɗum ko karamo koɓɓen sappi fi findingol on neɗɗanke welsindiɗo no yewtirɗen noon. neɗɗanke on si tawi tun woni wona e programme ji Allah subhanahu wa ta'ala ɗin woni ko woni, hare neɗɗanke on hino welsindi. findingol welsindiɓe ɓen tigi tigi on andinaɓe wondema hino woodi galle go ka fokkita, hara wona ka aduna ɗo tun. rerɗingolɓe tigi tigi on yoɓe tuubuɓe rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala, ɓe eɓɓana fi fottoygol e Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum ɗo ko hikma molanaɗo. findingol ɓen welsindiɓe, si a udditi gitema a ndaari ko woni e feƴƴude e aduna on kon hande, si tawi woni ko a taskotoɗo a ndaari ko honnu woni e feƴƴude e nokkuli ɗin nokku ka wonɗa ɗon, yimɓe ɓe wuurduɗa ɓen, ɓen ɓe wonɗa e finudude dawa, ɓen ɓe wonɗa e golludude e nokku gootu, ɓen ɓe wonɗa e huwodirde, ɓen ɓe wonɗa e yiide, sa ndaari e yimɓe ɓe musidɗo julɗo tedduɗa tawa e welsindare nden hino, welsindare nden hino ton mi innali bange ko yondiri ɗaɓɓugol gongel fi no wuurira, ɓay ɗum ɗon ko ma ɗum ɗon. kono sa ndaari e bange teɗen Allahu subhanahu wa ta'ala a tawa hino welsinda, telen bange fi la hara on hino welsinda. joni noon neɗɗanke on koyo tuubo rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala o eɓɓana ngal ɗo ñallal. imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ka deftere makko Mukhtasaru Tazkira fi ahwali al-mauta wa umuri al-akhira, sappanagol en fi yoga e mandeji ngal ɗo dargal, himo wiya kanko imamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala wal hikmatu fi taqdimi al-asharat wa dilalatu an-nasi 'alayha tanbihu an-nas min ruqdihim aw min ruqdatihim wa hasthuhum 'ala al-ihtiyat li anfusihim bit-taubati wal-inaba kay la yabaghatu aw la yubaghatu bil hawli bainahum wa baina tadaruki al awarid minhum fa yanbaghi lin nasi an yakunu ba'da dhuhuri asharati as-sa'ah qad nadaru li anfusihim wa anqata'u 'ani ad-dunya wasta'iddu lis sa'ati al maw'udati biha. kanko imamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala o wi hino jeeya e yoga e hikmaji ko ɗum woni ñeñalle Allah subhanahu wa ta'ala fi ardinangollen ɗiɗo mandeji fi ngal ɗo dargal, tindinangol yimɓe ɓen ga e ngal ɗo dargal, findingol ɓe yimɓe welsindiɓe, ɓe yimɓe waaliɓe ɗaani na indugol ko wala golle danki suddo woni ko mi faandi do ko jokkugol alhaaliji mudum dewede Allah subhanahu wa ta'ala farli dum haaja kay mudum dakkutugol jangade do deftere Allah subhanahu wa ta'ala tafataka fi mudum dakkugol ko honto be gedal be mudum jangata diina sellu ka dum don nabataake fi mudum tawata neddanke on ko yo daru alhaaliji mun din wadira no faalirawo dum do ko fi yo yimbe ben tuburuto ka Allah subhanahu wa ta'ala wota dum do arjuhabe heeda be hakkunde mabbe tubu buye on e ngal do dargal tawata neddanke on wata wadde hay mere haray neddanke on ko watta yila karamo ko be hino sappani en yoga e mandeji dargal ngal be wi hino jeya e mudum pecce didi ko dum woni dargal molana ngangal kanyum ma e dargal toso kangal yani mandeji be wi tigiti yon dargal molana ngangal dum don ko sitay woni daroya ma yasu Allah subhanahu wa ta'ala be wi tandama ka mayde den kamala kol mauti jippi sortu ma ruhu on haray an dargal mangal darike dargal toso kangal non tarawgal yasu Allah subhanahu wa ta'ala dargal mangal joni non haray hino wodi mandeji mandeji molanaadi holloji e wonde ma dargal ngal ngal hewti hino wadi ton mandeji tosoki holloji en e wonde ma dargal ngal ngal battike haray hino jeya e mudo nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam karmo ko be ben sappagol wonde ma sendita mandeji daragol dargal ngal inna ko pecce didi ko kubra kanyum ma e sughra mandeji molanaadi kanyum e mandeji tosoki no gasa haray karamo ko ben ka defte aqida de hibe yewtama fi dum do no gasa haray ka be jippi e mudum ko ka imam muslim rahimahullahu ta'ala ka sahi makko o eggi an huzaifata bun usayd qala o wi ittala an nabiy sallallahu alayhi wa sallama alayna wa nahnu natadhakar fa qala ma tadhakarun قالوا نتذاكر الساعة قال إنها لم تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاث خصوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم نغاسا كرامو كو بين هاراي كابن فيكيتي بيني كو بيكي ديدي كو دون وني كو مانديجي نجاني كان مانديجي توسوكي كو حديث حذيفة بن أسيد دو نلادو صلى الله عليه وسلم بيرنو بتوي بيدو صحابة نلادو صلى الله عليه وسلم هنا جودي هبه يوتا كو يوون ديري eka do dina hibe yewuta ko yondire ngal do dargal hollugol man sohaba nabi sallallahu alayhi wa sallam sibe jodino ke ko yewtugol ko yondiri yondire eka do dina hollali wonde ma yewtata no ko yondire e pijigo kono hino jeya e kambe ko burno be aninde yewtugol ko yondiri e pijigo ndiri e dina kan hande yimbe di wetato ka jodi wo neddanke ara jodo e pilasi goddo ina tigide on haray ko fejjingol tan woni ko on tigi ari oti hino ari fejjingol nyallal tigi tigi on kala wabutu hun kum perdinda ka hore aduna do jodida e puydugol fi mudum hewtoda yawmal qiyamah nyande Allah subhanahu wa ta'ala anisitai amaddoto hondu ngata ko honnun kum wabutu on dum fejjannoma ronka wadude golle de Allah subhanahu wa ta'ala weltudi dum haray ko wattangol lila indugol hino ari fejjingol nyallal hino ari puydugol hino ari wadugol dum do e dum do Allah subhanahu wa ta'ala wana dum do woni ko tagiri yimbe ben Allah subhanahu wa ta'ala wana fi argol fe ina nyallal wana fi puydugol woni ko tagiri yimbe ben o wi wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin rewu joma mada ha pelli tangal ko dum woni mayden den darande tawe mudum hare ko wattango lila nelaado sallallahu alaihi wasallam ari taybedo hino janto fi ngal do dargal be wi tigi tigi haray ko fi dargal ngal men woni yewtude fi mudum ko don alhaali on hino hulbini hino anini be hande be dido e tato ga jodi o ko yewtugol ko woniri alhaaliji aduna yewtugol fi affaire politique yewtugol fi affaire dum do e dum do tawata humpitanaaki hay mere joganaaki hay mere e mudum gandal tata ko dum do woni e yewtude peedo be wi menen himeden yewtude ko yondi de e dargal gal nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maaki dargal gal gal darata ko haapiji sappo din non di feña jento dey be maaki kambe nelaado sallallahu alayhi wa sallam maandeji sappo di do do yo dargal gal daro haray di do piji di feñi hino jeya e mudum ad-dukhan yani churki churki yaltohi ido piji fo aro yeyi e usuluji di Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sappanto en ko ton fe on ko fensi to iten dum do be maaki kadi wad-dajjal kanyum may masihud dajjal kanko kadi Imam Ahmad adno yen ka deftere lasli ko yondire yo do ko ton woni ko fensi to iten dum don wad-dabba kanyum may dabbe wambal dum don kadi aro ye fi mudum wa tulu'i shams kanyum may jawgol nange ngen min maghribiha fudirgol nange ngen kamutirde enen ko anno en nange koka fudirde funnaangi woni ko nge fudirta joni non nge fudiri kahirnaange alhaali on hino hulbini wa nuzul isa ibn maryam kanyum may jippagol isa alayhi salam dum do hino holluma alqur'ana bawto tindinan dema wondema be warano be fempano mo ko e tun nandinano be alqur'ana ko dum woni ko umputuma ne laado meden sallallahu alayhi wa sallam kambe kadi be umputuma do wondema isa alayhi salam o jippoto kanyum ma wa ya'juj wa ma'juj kanyum ma be do kadi kanyum ma e ko dum woni yiwalle tati yiwoje immorde ka funnange kanyum ma e ka hirnange kanyum ma e yite yaltore yaltowe ka jaziratul arab ko dum woni yaman nge sogga yimbe ben faade ka kamo bagol dum do dido piji fo di aroy hare dum do dido fo ko piji holloji ma wondema mandeji darangal hare dido dido ko ma dido di wada sidarangal ara hare karamo ko be hino yewutani en yoga e mandeji darangal tawata dido ko mandeji tosoki dinni wana dido mandeji hollata wondema tigi tigi on sidi do wadi ko kangal woni arde don karmo ko be no sappi ko dido be innata mandeji dargal to soki din ko dimmi wonma e jantanaade don fi modum hare dido piji juldo on dina ma kan eto humpito da fi makka anda ko honnun e honnu woni ko habbina dido piji aye dido hino fejja hakkunde yimbe ben buyi anda wonde ma dido piji ko mandeji wonde ma ko mandeji dargal ni yimbe ben sendindira andugol wondema dum no ko mande dargal dum do wona mande dargal etagol sendindira dido piji musiddo juldo teddudo dum do hino wonamma huunde de tawata hedo do wakilade fi mudum dum do famori woti tay woni neddanke on wakileke dumbana gol kaado diina dumbana gol gal do gandal accita weli foti accita alhaali jimu dum goodi tawata din don sa acciti di alhaaliji go hun toto fi ko ndire gal do gandal neddanke on sendinira waqtu mun gon kumpito dum do ndaro sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu belatno ke kambe ansari yanko jogo hibe golli dayno e nokkure wotere sayyidina umar sibe immino ke gal do nyallal be ari kanelaado sallallahu alaihi wasallam jettugol darsu oda ansari yanko jo habbobe ka pilasi don habe jangoya e juden laado sallallahu alayhi wa sallam jango ansari yankojo aro tawane laado sallallahu alayhi wa sallam sayyidna umar heddo ka golle hollugol mawdo ko lontino do ne laado sallallahu alayhi wa sallam ni o do wiyano kanyum wondi en laado balde hare gandal gal yoni fibindira juude neddanke on haysi tawi woni ko hombode dabbugol gandal gal innataake ko dum do ma dum do ma dum do ala fejjan do dabbugol gandal gal humpitagol diina kan nelaado sallallahu alayhi wa sallam haymer Allah subhanahu wa ta'ala wiyali be yobe lando fi be idari si wona gandangal hara ko yi watta ila musibe julbe teddube dum do famori wo gandal dum do awata yawde kamaakiti tawa dum do no dum do hino wejjita to hino saada to landoda ko jelu amma ko yondiri epiji ko yondiri aduna gollitirtedi aray aray kamaakiti to landoda terma ha fottaange yeyo won soda amma dido piji dido piji ko ma wakkilo da ƴetta dumba waqtu ma on yaha tawa karamo ko be ben karamo ko be laabanobe yimbe reedu ben kadi hara wona argol tawa neddanke on o burta niqintinnan golma hara karamo ko be ben ko karamo ko be ben be tawata be yonnanto neddanke on fi yo neddanke on hayno yeso mudum heba ka tippa si wona don ko albalaa woni ko neddanke on woni rondade haray musibe julbe teddube dum do ko rerdingol ko yonide e dabbugo gal do gandal dido piji di famori wo si tawi woni neddanke on wakkilike dumbanagol dumbanagol dabbugol gandangal ayyay hande suka cellembellen hino dumbano fi konektagol uggino e telefon mudum tigi tigon hebana dum don tan kono ettugol deftere yaha mitaji sedaji tawya karmo ko jom fino don yiltito jokka alhaaliji mudum atawai dum do neddankon hino wakkili accitirgol ni dum do haray ko wana non kadi koko ba e paykun duhido suddido hino tora tigiti gonyo wakkilo humpito kado dina mudum musibe julbe teddube haray hino jeya e mandeji tosoki indi karamo ko ben sappi e mudum hibe sappi e mudum fi nelagol nelaado sallallahu alayhi wa sallam nelagol nelaado sallallahu alayhi wa sallam hino humpiti en wonde ma darangal gal battike nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam e wano fejiri non hadith mo janti den on dema kam nelaado sallallahu alayhi wa sallam bu'ithu ana wa sa'ah ka hatayn hibinir golbe kambe nelaado sallallahu alayhi wa sallam kulli mabbe din holla en wondema dargal ngal gal battike nelegol be kambe nodo sallallahu alaihi wasallam hino holli en wondema dargal ngal gal battike hino jeya e mudum e mande ko be karam ko ben sappi fi mandeji tosoke ngal do dargal narul hijaz yani ngal do yite ko yewtu den kon yite yaltugol immorde e hijaz nelada meden sallallahu alaihi wasallam be umpiti en dum do benaki kambe karmo ko ben kadi hino jeya e mandeji daragol ngal do dangal mandeji toso kidin diyaul amana ko dum woni yebugol yebugol holareji din yebugol holareji din Allah subhanahu wa ta'ala ko dum umpiti en ka deftere makko teddunde o wi tigi tigi on o webi taninde do holare o webi taninde do holare ko dum woni pelle den o webi tani nde do holare piji hedditi didin fow sali si wona wodo ne danke joni non be wi kambe karbo ko be hino jeya e mandeji darangal darangal din dum do nelado meden sallallahu alayhi wa sallam be maki wana imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala egirani en non hadith abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maki idha dhi'atil amana fantaziru as-sa'ah qala kayfa idha'atuha ya rasulullah qala idha usnida al-amru ila ghayri ahlihi fantaziru as-sa'ah nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam wado hadith on doka bukhari mu abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu fillani en o wi sitawi woni holare nden yebama haray habbite dargal gal sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam ɓe wiyama ko honnu ɓe wi ko honnu woni yebugol yebugol holare nden nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo ɓe maki ida usnida al amru ila ghayri ahli si tawi woni fiyake fiyakeji ɗin jonnitama ɓen yimɓe ɓe tawata wona ɓen ɗon ɗi hana jonnitede haray fantasiru sa'a haray habbite dargal ngal joni uddutu gite maɗa dara ko fewndi e hoore leydi ndin kon immorde ko yowdiri e ka diina immorde ko yowdiri e ka diina si tawi woni hoolare ƴettama jonnitama on neɗɗanke mo tawata wona o handuɗo ɗum haray neɗɗanke o haray hoolare nden nde yebama hoolare nden nde haykama joni si tawi woni koko yowdiri e kaɗo diina ƴettugol al hunde nde tawata nde ɗo ko hoolare fo hino renti ko hoolare ƴetta ɗum ɗo halfina neɗɗanke mo gaynata tigi on haray menen ɗum ɗo koko rona ni ɓay darama tawan koko rona haray du'aka iwde e juuɗe maɓɓe haray tigi tigi on ɓay ko ka suudu maɓɓe woni ko woni haray hiɗen faala yo ɗum ɗo heddo ton meɗen jaɓi si tawi woni wombe tombe hino hunnani hunde nden harayo be jonne amma wombe tombe si tay woni be hunnanta haray dum don yo eggine e mabbe nabe nokku go ko wadi non ko holare ko holare joni musibbe julbe teddube ettugol ko yowondiri e almamiyagal tawata ko an halfina fi fewnugol yimbe ben ko an halfina fi julnugol yimbe ben ko an halfina fi jannugol yimbe ben ko an halfina fi yewtugol hakkunde yimbe ben si tawi woni oodo neddanke wona o andando eltanado fi mudum feccere fere ala haray holare nden de wadama kade hanaka wadede musibbe julbe teddube dum do uddutu gite maada ndara sino e nokkuli din e si ala karamo ko ben be wi dum do hino jeya e mande jidargal nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maaki anen si tawi holare nden yebama haray habbite dargal ngal kala uddutu gite mudum ndara ko honno woni ko fewndori haray holare nden ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko halfini nde do ko haanaɓe halfinede ɓen kadi duwa halfinede ɗum ɗo ko waɗi noon koye kaaɗo diina tun alhaaliji ɗin waɗirte ni hay gooto ƴettata watto ɗo teni ya naata e labutaane kañum kadi inna tigi ton haray min kadi komi opérowo yimɓe ɓen wawa wonde haqqille kadi jaɓata amma diina kan haray ɗum ɗo koko fina tawani ko korona haray na koye iwwe juuɗe maɓɓe wona koye iwwe nduɗo suudu wallahul musta'an ɓe wi kadi hino jeeya e muɗum mandeji daragol ngal ɗo dargal mandeji tosoki ɗin qabdul ilm wa duhurul jahal yani jaɓitegol ngal ɗo gandal kañumma e sakitagol majjere nden wano ardi ka sahihayn noon hadis anas bun maliki radiallahu taala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min asharati sa'a an yurfau lilm wa yathbutu ljahal nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam wano ardi ka sahihayn noon hadis anas bun maliki radiallahu taala anhu o wi ino jeeya e mandeji dargal ngal nde gandal ngal hino jeeya e mandeji dargal ngal ɓantugol gandal ngal e nde majjere nden tabitata musibɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo mo kala udutu gite muɗum dara ko non fewndi e nokkuli ɗin ɓantugol gandal ngal wano sapporno ɗen e darsuji min feƴƴunoɗi ɗon yahay ha tawata karamo ko ɓe ɓen ɓe maayi hara ala e nokkure nden karamo kojo landeteɗo hay gooto tawata hedditiɓe ɗon ɓen ko nodditiɓe e karamo koɓe ɓen kañum kadi hino watti coñci karamo koɓe ɓen kamɓe kadi haray ko kamɓe woni ko landitide fi kaɗo diina ɓen ɗon si tawi woni ɓe landama ɓe jaabo ko alda e gandal ɓe majjina yimɓe ɓen gandal ngal ngal ɓantama ko ali noon karamo ko ɓen ɓe feƴƴini ɓe wi hino jeeya e muɗum kadi hencidirgol yimɓe ɓen ga e karamo koɓe hanaɓe ƴettede gandal ngal e juuɗe muɗum hande kadi yimɓe hino jarribora ɗum ɗo yewta fi karamo kojo andiraɗo ko innete kon sunna karamo kojo andiraɗo ko innete kon wongol e manhaju salaf oɗo karamo kojo o lande fi muɗum tigi tigi on ɓe inna ko karamo kojo fitinajo ni defte makko jangatake o heyitatake haray ko karamo kojo fitinajo ni andi gandal ngal oɗo o woni hencidirɗo hakkunde yimɓe ɓen kañumma e oɗo karamo kojo gandal ngal ɓantama wa yathbutul jahal majjere nden tabita tawata sa wowli inde neɗɗanke wonɗo e wadde bid'a neɗɗanke andiraɗo ko innete kon hisbiyankoyagal oɗo neɗɗanke sa yewti fi makko tigi tigi on ɓe coɓantemo ɓe mantantemo ɓe inna ko ɓen ɗon woni ko famodirte ko ɓen ɗon andi ko fewndi ka leydi ko ɓen ɗon andi ko honno yimɓe ɓe mottidirirte si tawi woni mottodirama e hoore mere ɗo Allahu subhanahu wa ta'ala mottidiroye ɗum kañum kadi waɗirano falira woka makko si yewtoyama toon haray hino jeeya e muɗum majjere nden haray no jeeya e muɗum sakitagol majjere nden tigi tigi on musidɗo julɗo tedduɗo sa udditi noppima hande a jentitike e ko woni e feƴƴude e nokkuli ɗin kon a tawa e majjere nden hino jaali a tawa e majjere nden hino sakiti e nokkuli ɗin iya hande neɗɗanke rafidi shii hino ara jooɗo e radio wowla ko yowdiri e diina tawata ko woni golle muɗum ko suuɗugol alhaaliji mum ɗin fiita yimɓe ɓen innu koye ngolɗon laawol woni ko woni yimɓe nodda on e téléphone inna tigiti on landade on neddanke fi dina neddanke on wawla ja o jabo yimbe ben inna tigiti gon weltori inna weltori tigiti gon on ittimen don kamen hari meden don da ko ay non hidon jogi dalil kon non yewtude kon hino keldi tawata neddanke on ko poson wonma e jonnude dum do hino holluma wondema majjer nde hino saketi e nokkuli din tumayida rafidhi shi'i mutawata ko woni golle mudum ko yennu golle laado sallallahu alayhi wa sallam e sahabaare mudum e beengure mudum yenna ahlus sunna wal jamaa tawata ko dum do woni golle mudum o do ara o jodo e radio yimbe ben noddamo inna no landade o do fi dina hollugol ma yimbe anda yimbe men anda hollugol ma ko ha honto majjerden woni ko saketi e nokkuli din si wonado nga subayka asubay mo lando da fi ka do dina mada anda ko one wolude kon kono si tawi ala hay nokko ka pese hara ya sendinir ta piji di musiddo jullo teddudo karama kobbe be maaki kadi no jeya e mande ji darago ngal do dargal kasratul qatl dudugol wargo gon ko dum woni warugo gol nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam wardo an ardika muslim non حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج قالوا وما الهرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل القتل نلعلم إذن صلى الله عليه وسلم ونو إمام مسلم إجراني أنه كصحيح مكو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وي نلعلم بماكي درغن غلغل درتاكو ها ورغنغن دودا ها ورغنغن دودا uddutu gite maada ndara ko fewndi ka leydi hande tawata odo hino warden odo ko alda e hakke hande ko innatebe daish kanyum mebe yimbe wombe e jingande ben hino yalti hino wara yimbe ben e hore teware pas e fenande mabbe aajagol mabbe wondema ko diina be woni jingande anne danke mo sendinira ko honno woni jinga homboni jingano wo dina e ko hombona jingano wo dina uddita gite ma ndara be e kongudi mudun e badiji mabbe sikka be ko be jingande dina ni iya hande yimbe hino tewo pas wara yimbe Allah subhanahu wa ta'ala yen andi ko honno o yewti en fi ittugol wonki musibe julbe teddube wargo gon dudugol mudum be maaki hino jeya e daragol dargal ngal ela do sallallahu alayhi wa sallam ommo yewtirta beleede womma e yewtude dum be wi hino jeya e maneji darngal gal kadi zuhuru shirk yani sakita gol feñugol shirkun e nokkuli din ne laado meden sallallahu alayhi wa sallam be maki wanu ardika hadith thawban radiyallahu ta'ala anhu annabiy sallallahu alayhi wa sallam ne laado be maki la taqumu as-sa'ah حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان نلاد صلى الله عليه وسلم بماكي دنغنغل غل درتاكو ها توتويا يوغا يديدو مفت مأبه شركو ببين ها لا توكدي اغوري دين امور دي مفت مأبه دين بيين بي ومبيرودي سنمو dum do nelaado sallallahu alayhi wa sallam woni ko humpiti e musibe julbe teddube sakitagol feñugol shirku on e nokkuli din dum do hino holli en wondema dargal ngal ko battingal uddutu gite maada ndara se tay woni shirku on hino wadude e nokkuli ngesi ala e wadude hande fi shirku yewtete tun yimbe ben be yetta be nattira dum e kuffaru quraysh en wonno be rewde sanamuji fewndo ne laado sallallahu alayhi wa sallam adum atto mudum nelano makka yimbe ben nattira ton dum do hara hande kaburuji hino barkinede cernobe waliyube hino tororede hino fabinorede neddanke on hino yawde e yimbe bilebe dido pijji fu hino wadede yimbe ben innati tigi haray shirkobe alay o zamanu meden do haray musibe julbe teddube wona non woniri ne laado sallallahu alayhi wa sallam kambe humpiti dum do koma no be humpitiri non koma wonira non musibe julbe teddube haray shirkon hino e nokkuli din kono si tawi woni neddanke on andinaaki diina mun kan o sendindirta ko hono woni shirku, o sendindirta ko hono woni bid'a, o andata ko hono woni tauhid, o andata ko hono woni sunna, o andata ko hono woni shirku, o sendindirta dido piji fu. Hare musibbe julbe teddube ko watta ngolila dido piji di famori ke wasay woni on tigi yeltike ga defte batti karmo ko bembe fens dani dum dido piji hare dido piji hino jeya e piji rappududi di nyoguden ko yondire ko karamo ko den sappi fi mudum fi daragol ngal do dargal wiiden nelagol nelado sallallahu alaihi wa sallam wiiden hino jeya e mudum yalko golite e mordeka hijaz no jeya e mudum yebugol holare den hino jeya e mudum bantugol jabugol ngal do gandal sekitata kitagol majjere den wiiden hino jeya e mudum buddugol wargongon wiiden hino jeya e mudum feñugol do shirku e mofte den dido piji ko yoga e piji di karmo ko ben janti ko yowndiri e mandeji dargal mandeji tosoki din hino jeya e piji jani din kadi holloji tigeti kon dargal gal hewti karamo ko be hino sappi e mudum wonde ma hino jeya e mudum e yaltugol masihud dajjal inshallah tabaarak wa ta'ala yowtere aroyay ko yowndiri e mudum kayma mahmad be sappani en e lasli mo ahlus sunna wal jamaa gumdini fi mudum hare sheikh muhammad nasir al albani rahimahullah ta'ala kibe jogi deftere ko yowndire dum do hare neddanki on fi yanyagol e khurujud masihud dajjal hino hibe sappi hibe yanyi fi mudum kambe sheikh muhammad nasir al albani rahimahullah ta'ala hino jeya e mudum mandeji molana didin yaltugol isa ibn maryam ko dum woni jippagol isa ibn maryam tabi hino jeya e mudum mandeji holludi dargal mandeji molana di holludi fi dargal yaltugol ya'juj wa ma'juj tabi hino jeya e mudum kadi yaltugol yite ngeng yimbe ben tigiti yon nge dum do sogga be faade ka dargal haray karamo ko be ben be sappani en wondema fudirgol nange ngeng ko dum woni ka kange mutirta ton kanyum may yaltugol daabe wangam daabe ambang dido piji didi dido mandeji didi be wi ko mandeji didi jokkondiroji ni musibbe julbe teddube yani fudirgol nange ngeng kamutirde magge be sappi wondema haray tubu buye jabatake si dum don woni ko wadi kanyum may yaltugol daabe ambang be wi dum do dido piji ko jokkondirdi dalil mudum imam muslim rahimahullahu ta'ala wano eggirani en non o wi inna awwal al ayati khurujan tulu' ash shams min maghribiha wa khuruj ad dabba 'ala an nas duha wa ayyuhuma kanat qabla sahibatuha fal ukhra 'ala ithriha qariba o wi ne lada sallallahu alayhi wa sallam bima kani en wondema arande e mande yaltutugol sitay woni yaltiti ko dum woni fudirgol nange ngen ka hirnange e yaltugol daabe wamba yimbe be moobe ka walluha yimbe ben dum don si yalta ka walluha bawto dum o wi dido piji didi hunde attinde wo nde jokkitay don yani ko hollugol ma wondema dido piji didi ko piji jokkondirdi ni musibe julbe teddube hare dido piji ko hanadi wattane de yila e mudun ni haray bawto dum hiden sappo ko yowndiri e wuttugol ka goto fal bawto de dargal gal dari yimbe ben fow mayi bawto dum haray ko ma immite joni non haray si wuttama ka hana wuttede don yimbe ben immo fi darwegol yeso Allah subhanahu wa ta'ala musibe julbe teddube dido piji ko alhaliji di neddanke on hani wattande ila fi mudum ko dum do sahaba alnirado ben sallallahu alayhi wa sallam be janguno be fami nelado tuti dum do e berde mabbe hakillaji mabbe woni e mudum be fengi e mudum dum do beedi be limamu enen hande si tay woni en acceti dum do en tefali dum do anduden dum do musibe julbe teddube haray ko nambara molanaado joni non wuttugongol yani ka haana wuttede don nelaado sallallahu alayhi wa sallam wanu ardi ka sunan ibn hibban fi sahihihi kwanu non kadi indal hakim fi mustadrakihi ko wanu non kadi inda tirmizi Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala de sellini isnadon wonde manelaado sallallahu alayhi wa sallam su'ila anis sur fa qala qarnun yunfakhu fi wodo hadith nelaado sallallahu alayhi wa sallam be landano ga e ko wuttete don be wi kambe nelaado sallallahu alayhi wa sallam ko aladu woni ko wuttete e mudum ko piji wirni di wonada e sifanede dum fi mudum ko ya gomdi wonde man laado sallallahu alayhi wa sallam be maki ko e ndudo ala du woni ko wuttete ko ya gomdin dum be holli e wonde ma wuttete joni non haray ko hombo woni ko halfina wuttugol do yani wuttugol fi yo yimbe ben immo kawali don fi yahugol daro yo yeso Allah subhanahu wa ta'ala dum do ko wattangolila haray halfinaro le do golle ko Israfil alayhi salam wano nelaado sallallahu alayhi wa sallam sapporani en non haray wano ardika imam الحاكم في مستدركه كوانو ننكري شيخ الألباني رحمه الله تعالى هي سليني إسناد حديث كسلسة صحيحة كوانو ننكري إمام الحافظ ابن حجر في الفتح كم بكدي هي وي ونم حديث كو حسن نلاد صلى الله عليه وسلم بسفني إن وندم صاحب السور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان نلاد صلى الله عليه وسلم إما كان يقول حديث وندما أو ملايكاج هل فينا دو في وطو قل دو كغوتو فاللو كغوتتي دو Odo himo ebbani fi wuttugol ngol. Himo fewti ka arshi dow. Fi honnu. Hulugol wonde mata o yamire. Oronka wadde ko yamirakon. Bawto dum. Himo fewti mo purndi ni mo fewti dow. O wi gite makko den asikkeima kode. Bunto foko hulu golta yamire yo wuttu, lundo yamire warendeng. Ya famu malaika kanyu wano andir na nongu ndema bebebe lundhaku Allah subhanahu wa ta'ala yamiribe. Konekta nketumbi yete yuadu huunde kari wada edidi, wana malaika. Undo, haray hino tabiti. Wondema odo, wuto won, kudundo nyal halima kung haray muhabbiti, fi wuttu gongol. Haray Allah subhanahu wa ta'ala hino sappani en fi wuttu gongol kal Qur'ana Allah subhanahu wa ta'ala himo yewta en ka suratu Zumar o wi wa yawma yunfakhu fis sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha'a Allah wa kullun atawhu dakhirin yani odo aya wana ka suratu Zumar woni Odo aya ko suratu nahal, suratu namli woni ko woni. Amma aya wando ka suratu zumaron, konuka Allah subhanahu wa ta'ala bi, wanufikha fi suri fasaika man fi samawati wa man fi al-ardi illa man shaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Odo aya wando ka suratu namli, kanyum may ka suratu zumar ido dedo aya yidino sappani ma fi fi wuttu gongol o wi wa yawma yunfakhu fi sur nyande wuttete ka gutufal dum do holli en wonde ma wuttete dum do wuttete jonno nganda ko yal hali hon mo woni ko wonda den dum hino wutte ko wattango lila Allah subhanahu wa ta'ala o wi den yo den nangal be wombe ka samaaji kanyuma be wombe ka leedi sina be Allah subhanahu wa ta'ala si wona be Allah subhanahu wa ta'ala haaji wondema be do be den jata ko o wi wa kullun atawhu dakhirin fuppu be yimbe ben fow aray mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala tawata fuppu hino jibbili fay kunge mawdo laami do e ko laamaka galo kanyum ma e miskino wonno do jabudi ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en la do mudum e wonno do salade fow ara hino jebbili hino yankini dum do ko fop Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa kullun inda ulama ul usul sibe inni ma kull min alfaz al umum yani ko kalimaji kongudi holloji ma wonde ma hino huttiti Allah subhanahu wa ta'ala ko ndoni ko wumpini ka suratul naml ka suratul zumar o wi wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sha'a Allah o wi thumma nufikha fihi bawtu dun kadi wutte ukhra wutta ndogo fa idha hum qiyamun yanzurun eyo jaka yimbe ben fo hino dari hino ndara hollima wondema wuttalle den en jantoto si tawi woni ko wuttalle didi e si tawi ko honu karama ko be yewti fi mudum Allah subhanahu wa ta'ala ko ndo woni ko holli o wi nokkugo in kanat illa sayhatan wahidatan fa idha hum jami'un ladaina muhdharun la subhanahu wa ta'ala no yewta ma kasuratu yasin o wi wondema si tawi latata ko si wona hito goto pet e yoja ka yimbe ben foppu kamen gahino ari hino tawa foppu hino ari den nyande ari yeso Allah subhanahu wa ta'ala hollugol ma alhaliji habbi dima anda koy ron wonda nabude ngurda maada si karamo ko be wima Allah subhanahu wa ta'ala la do wi hunde kari anda ko honno gerdata harana wel sinda gol tum uggino e ko woni wo ha dum do aroya wo be re yowmal qiyamah ne tegedi o menen hay goto ne lano kayame me hebano ko jannami me hebano ko wiyamen hunde kari dum do fo wona ngantoni Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula den dangal mofteren men neli e mabbe de do mofte men neli e majjene lado mono banginana be kado dina ko do si sayna umar radiyallahu ta'ala anhu wana imam al-barbahari ejgirani en non ka sharhu sunna o wi nganto alana hay goto enem majjere de o waddi o siki ko pewalno nganto alana ne dankion ko wana non kadi on neddan ke tertido pewal ma don tertido majjere tertido ngal pewal waddi majjere nganto alana mo nganto alana hay goto ko watta ngol musibe julbe teddube jonnon karamo ko be hino yewti fi e wutalle den ko wutalle jelu wobbe go wi ko wutalle tati wobbe go wi ko wuttandeji didi ko labi didi woni ko wuttete wobbe go wi ko labi tati yani dum do ko min bab e fi be dagol andugol tahorondire ne danke go hino inna ma wonde ma ray ko kongol go menen ko men andi kon ko labi tati wi fi wuttu gongol wobbe go kadi wi ko labi didi dum do foyi da dua am talibul ilm andugol dido piji haray e hino yahi wondema wuttu gongol ko wuttal do wuttandeji tati woni ko wuttete wano imam ibn al-arabi al-maliki kon non ka Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kon non ka di Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala rahimahumul jami e do be wi won dema ko wutalle jitati yani wutande aranere den ko wutande fi den jagongol wutande dimmere den ko fi fadde gongol wutande tammere den ko fi imma gongol bedo ko dum do be wi bedo ko dum do woni ko be wi yani kambe kadi no wodi kabe tippi ko aya yeden woni ko be dallinori ira je ko be dallinori nokko Allah subhanahu wa ta'ala wi wa yawma yunfakhu fis sur fa fadya man fis samawati man fil ladhi illa man sha Allah be wi wonde ma aya on ko tindini wonde ma ko wuttande fi den jagongol aya di mum be dallinori on kono kallah subhanahu wa ta'ala wi wa nufikha fi s-suri fa sa'iqa man fi s-samawati wa man fi l-ard illa man sha Allah bibi odo aya ko tindini wonde ma ko fi fadde gongol aya tambo e dallinori on no kallah subhanahu wa ta'ala wi thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun bibi ndedo wutande ko tindini ko fi immita gongol bedo be yari do e haray hadith go kadi hino ari hadis juutudo ko tindinani en wondema wutandeji din ko wutandeji tati kono ara hadithon wona selludo hara kongol dimbongol wondema ko wutalle didi wutande aranere den hino yayi taw e goldo kongol jomiraabe gande wano Imam al-Qurtubi kwannon kay Imam Ibn Hajar kwannon kay Imam Shawkani pero fu hino yayi wonde mako wutalleji didi yani wano Imam al-Qurtubi himo yewti en dum do ka mukhtasaru tazkira kwanon kadi Imam Ibn Hajar odo kay ka fatul bari Imam Shawkani kan kadi ko ka fatul qadir woni ko yewti en dum do harabe do ko dum do woni ko yewti kambe kadi be jogi dalilji kambe kadi be jogi dalilji haray karabininugol yewtere wondema tigiti yon haray wutandeji din ko wutandeji didi woni ko karamo ko ben sappi fi mudum haray ko dum do woni ko feñi ko Allah subhanahu wa ta'ala aya de sappi fi mun den kanyum e hadisaji din wan hadith ardo ka sahihayn non hadith Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu nukale la sallallahu alayhi wa sallam bi maki ma bayna an-nafkhatayn 40 hakune wutandeji din didi ko chapannay hollima wondema wut ko wutandeji didi hadith ardo fi wutandeji tati din minni ma hadith on wona selludo amma hadith ardo odo hino ka sahihayn odo ino ka sahihayn nelarbe maki ma bayna nafkhatayn hakunde wutandeji din didi haray ko wutandeji di woni ko tabiti e mudum haray bawtonde wuttegol haray si tawi wuttama wutande arandeng haray jama on tigitigi on fop ko wuri kon fow mayay bawto dum wutande dimmere den ko fi immitagol yahdaru yo yeso Allah subhanahu wa ta'ala haray alhal yon hino hulbini musibe julbe teddube haray si tawi wutama feccere fere ala ko ma imme ka wona don fi yawgol daro yo yeso Allah subhanahu wa ta'ala haray dum do alquran hino tabintinni dum do sunna hino tabintinni dum do Allah subhanahu wa ta'ala himo yeka deftere makko teddunde wa ilayhi an-nusur ko faade ka makko woni mo bondiroy gongol ko taw woni ko mo boyte mo banden den ko ton Allah subhanahu wa ta'ala o wi nokkugo fi hollugol len yeddugol heferbe shirkobe wonde ma dar ngal darata ko o wi wa qasamu billahi jahda imanihim la yab'athu Allahu man yamut bala wa'dan 'alayhi haqqan walakinna akthara an-nasi la ya'lamun Allah subhanahu wa ta'ala awi be wondiri hat Allah subhanahu wa ta'ala hatir de wondirgol wondo jama be wondema Allah subhanahu wa ta'ala immintinnata o mayro. Allah subhanahu wa ta'ala o wi bala wana non woniri. O wi wa'adan alayhi haqqan dun do ko fodore. Nde o farli hore makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wondema jama on immintinnete. O wi ko buru hewde yimbe ben ko budde yimbe be anda. Nokko go o wi za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir. Allah subhanahu wa ta'ala himo yewtani ka sor taghabun o wi seni be yimbe heferbe wiube wonde ma be mintinnataake. Allah subhanahu wa ta'ala wi wiyam be Muhammad mi wondiri joma an latub'athun wallahi on immintinnate bawto dum on humpitete kon ko wonnodon e gollude dum do laate ke Allah subhanahu wa ta'ala ko huunde ne wiinde hara immintinne gongol landite dum do ko go tabitini ne danke ngo immintinnete o landite ga e golle ko wonno e wadde ko hara tigiti on dum do hino tabiti hara ko yoga e seeda be woni ko dundi inni tigiti on haray ummitangal immutangal wona gonga kon haray tigiti gon haray ino jeya e shirko be ben hin jeya yimbe falsafa woni koyni wonde badum do wawa wonde Allah subhanahu wa ta'ala fennibe alquran e sunna fennibe ino jeya wobbe go kadi wiibe tigiti on haray e immintinne gongol haray ko ko wona wana balli din woni ko immintinote ko ruhu on beedo fo ino jeya e feddeji an nasara kanyum may yimbe falsafa beedo fo Allah subhanahu wa ta'ala alquran e sunna fennibe kono non kadi feddeji buy Allah subhanahu wa ta'ala fennibe do be fop mabbe wonde mabbe immintinete be darne yeso Allah subhanahu wa ta'ala be landite konko be wonno e gollude haray dum do an juldon ko wodamma ko ya gomdin dum do andita wondema immintinnete yeso Allah subhanahu wa ta'ala humpiteda konko wonnoda e gollude famude na innugul law ma ko dem famudiren tun dum de e don fanke nanun di alhali on woniri Allah subhanahu wa ta'ala o wi thumma latunabba'un bawto dum on humpitete konko wonnodon e gollude konko no den golde humpitete bawto dum Allah subhanahu wa ta'ala landito hara ko en watta nyila hara e bawonde wuttede yimbe ben ko yo immo bawonde be immi hara ko ko honnu woni ko hikkoto don bawto dum hara ko yahugol ka mobo ndiral tumbo ndiral ngal tawata ngal do tumbo ndiral ko tumbo ndiral ngal fuppu yahata e mudum na innugo law hande hunde karno nokkel kari haray tigiti on min haray lan jogi kam yata lan jogi no haldigal min e wobbe go haray be do yahan en dum wona ittindirte dum ni na ittindirte dum wayahobe futu ma dum furto wona non alhali woni ko woniri fuppu mudum aray Allah subhanahu wa ta'ala ko dum woni ko holli joni non al-hashr moboy gongol do ko yimbe immo yaaka Allah subhanahu wa ta'ala nilado sallallahu alayhi wa sallam wa nardika sayy muslim non be makani en honnu be maki ana sayyid walad adam yawm al-qiyamati wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr nilado meden sallallahu alayhi wa sallam be makani en wondema ko kambe woni koho e gedal be adama yawm al-qiyama kambe woni koho horejo sa ine dankino piya bala ka hore leddo inna ko menen woni koho ko menen woni dum do e dum do wonal e ko Allah subhanahu wa ta'ala nado makko yamirikum ya famu ada ini hore mada be maki arande emo kaburu mudun sekoto fi argol daryo yeso Allah subhanahu wa ta'ala be maki ko min kambe ne lado sallallahu alayhi wa sallam hollugol ma o mo wonata e yewtede fi mudum arande mo qaburu mudum sekoto fi darya gol yeso Allah subhanahu wa ta'ala kodo odo yawmal qiyamah kadi o wima ko kanko woni ko hojo accentedo fawto dum odo ko ya yewtir bawa makko wona ya waccumo wona ya ciobumo odo ko ya yewtir bawa makko embere no marirda ferara lundaki mo ila rasulullah alayhi wa sallam ko dum do woni ko be humpiti joni non ko honno ni alhaliji ko honno e noneji woni ko yimbe be mobondiroita ko honno woni ko yimbe be mobondiroita yani dum do ko hunde musibe julbe teddube hunde duande wattaneede ilani hunde duande wattaneede ilani yimbe ben no be mobiroite no yeso allah subhanahu wa ta'ala wobbe go arya yawmal qiyamah ايوا نلا رسول الله عليه وسلم بما كير نوغي حديث مبه حديث اون كو حديث تابوتو دو وندوكا صحيح البخاري بما كان نلا رسول الله عليه وسلم خفات بما كين كام نلا رسول الله عليه وسلم يمبه بم موبي نيروت يوم القيامه خفات عرات غي غرلا Elaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam be maki yimbe be moobi jowete yawmal qiyamah hufat harati giti gon ko yimbe wombe seppu de be jogaki pade urat be maki be jogaki chonchi chonchol ay mere ala gurla be maki yimbe ben ko teddinano fo hino arti Elaa Rasulullah alaihi wasallam bawtobe ma ko de wodo hadith be jangi no ko Allah subhanahu wa ta'ala o wi kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin tana rasulullah sallallahu alaihi wasallam be maki yimbe ben ko do al hali woni ko moobi ndiroite tawata wattaki pade wattaki kyonki ko teddina no fo hino arti tawto dum be jangi o do aya no ko Allah subhanahu wa ta'ala o wi kono men fuddorno ka arande hunde non kamen taguno on non kono woni ko men artirta on kamen ga daru ne danke on den hino nabe surroye kumbagi hun o kasange do kona e wadede ne danke on ko taw wirto a hoti kan Allah subhanahu wa ta'ala jogaki ay mere daru kasange on haji fanyo atake ton hollu gol mandi jadi ndi Allah subhanahu wa ta'ala gedal be nokkuli ko Allah subhanahu wa ta'ala okorma dum foko do accata dum arno kaduna adora hay jifa a hota ka Allah subhanahu wa ta'ala jogake jifa sakko watta to goddum wonande be yimbe wombe e wuddirde jawle mudum ittata zakka wadata sadakaaji hana di wadede din be do alhali hollugo mako ni woni ko yimbe moobi ndewete yawmal qiyamah wattaaki hay mere wona pade wona chunchi Nena Aisha radiyallahu ta'ala anha belandi ne lalo benni ko honno worbe rewbe fawnde nyande dum alhali mudum woni roita yimbe jogaki chonki ko honno alhali woni roita be maki Aisha hino wodi ne nyande alhaliji anin di buri dum don andi golma wondema be do hado tefude anda ko alhaliji dum woni hino je ay mudum fason no yimbe moobi roite alkuffar heferbe ben Allah subhanahu wa ta'ala o holliti en no mobiroita be do o wi honnum o wi wa nashuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa Allah subhanahu wa ta'ala ka suratul isra mo wi ay honnum o wi o mobindiro yawbe yawmal qiyamah e geche mabbe den woni ko be woni e yarude den nyande hara ko be wumudube ko be mbobudube ko be faadube kadi ko dum woni ko be pahobe Allahu akbar ndaru albalawuji ndaru albalawuji di Allah subhanahu wa ta'ala wan o noddirnobe e dina kambe salinon kaduna do bawto dum hino do albalau nambara mo Allah subhanahu wa ta'ala fawi hore mabbe yawmal qiyamah aranun dum ko geeke den woni ko be yarata enen ko anduden ko koyde woni ko yarate saaba ben do ngaldi dum be landi Allah sallallahu alaihi wasallam o wi on wonnodo e nawrude be koyden kaddaimo wawi nawrude be gadi geece mabbe den yawmal qiyamah dum wota juhe hawto dum o mooba yabe hara ko be bumbe wono be wumininno e igol gonkan non ka aduna Allah subhanahu wa ta'ala mooba yabe dara ko be wumudube hara ko be mbobudube hara ko be pahobe kadi dum do woni al hali kefer on yawmal qiyama an juldon sayyoni atewti ka kefer o tardini makaduna do haraya abonni ha jumaada hido jeya e mudum kadi mooboy tebe wende nyande al mutakabbirun be yimbe mantibe tawnintinibe e hore mere nelaato sallallahu alayhi wa sallam wano ardika sunan tirmizi e ka imam ahmad e imam tirmizi be maki hadithon ko hasan sheikh al albani rahimahullahu ta'ala be kambe kadi be maki hadithon ko hasan nelaato sallallahu alayhi wa sallam be maki on nun be maki yuhsharu al mutakabbiruna yawm al qiyamati amsal al dharr fi suwari rijal yaghshahum adh-dhull min kulli makanin fayusaquna ila sijin fi jahannama yusamma bulus ta'aluhum narul anar anyar yusqawna min asarat ahli an-nari tinatul khabal nala sallallahu alayhi wa sallam bemaki moboyte bedo yimbe maunintinibe bedo yimbe tonintinobe yawmal qiyama beedo be mottindirte yawmal qiyama hara ko be yimbe jaasube fandube beedo hare be wondi ko te kon koyera beedo be nabe e nokkure ka jahannama tawata ko dulbunge woni e mabbe tigiti yom be ne mette lette yite Allah subhanahu wa ta'ala ko ni woni ko mottindirta beedo yimbe mawnintinibe mawnintinare den wona wanare de neddanke ha handi wanade non Nelaato sallallahu alaihi wasallam be makani en dum don hino wadde go kadi aro yawmal qiyama be yimbe duddino be toragol le yimbe be harebe hibe hibe wawi gollude fi hebugol gongel be do kadi Nelaato sallallahu alaihi wasallam wan ardika sayyihin hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu be maki ma yazalu ar-rajul yas'alu an-nas hatta yati yawmal qiyamati laysa fi wajhihi muz'atu lahmin Nelaato sallallahu alaihi wasallam be maki seratane danke hino lando wona yasi ko gorko tun ma suddido tun fo hino natori do seratane danke hino lando gayi be e jawde mabbe de jawle mabbe den ha ore yawmal qiyamati har alaka yeso makko ko yowondiri e ko yowondiri e tiew ka ge yeso makko dum do ko ya watta yila an juldon tigi on ne danke on e wattana yila liggo e mbere no mari fere non ina jeyimbe men kadi mottin mobi diroytebe ton anditirebe mbadiji mudum ko dum woni anditirtebe salligi konno e salligade mudum kon nelaato sallallahu alaihi wasallam be maki wono ardika sahihayn non be maki honnum be maki inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athari alwudu faman istaa minkum an yutila ghurratahu falyaf'al nelaala meden sallallahu alayhi wa sallam be maki mofte mabbe den noddete yawmal qiyamah be arayi tigitum harebe anditire battalle salligi ko be salligoto nokon harayi hadithon ko Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu woni ko filli mo han kon harayi hadithon ko be takum e mudraj yani beidugol sahabaajo e kongol nelaado sallallahu alayhi wa sallam beydande kader hadith dum don hibe na dum non ka musalla hadith mudraj yani bertugol ton ngaran don ka musalla woni ko jangete ko ya famu wondema nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maki himbe ko dum don ko anditi royte salliga golba no hana salligorede non wata sikudun ko hunde sama kalaare non hande fadini dum do rafida shia be fadini dum do hore mabbe ko non kambe ko dembe lotataade doko hollugol ma wonde ma be fadini hore ma bere ko wodani be ko tubugo ruto ka Allah subhanahu wa ta'ala haray hino jeya e mudum mas'ala mo wonde e gaynitorde on fi yimbe ben ko e leydi hondi woni ko be moboyte yalli ko ndido leydi ndi wonde e mudum ka ko leydi go haray Allah subhanahu wa ta'ala hino wi yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar Allah subhanahu wa ta'ala ino yewtanke surat Ibrahim o wi andutu nyanda ndame en watti toyita leydi ndin e asama won o wi be feñana Allah subhanahu wa ta'ala o do goto foludo ko ya famu karma ko ben be wi wobbe go be wi wondema ko ndido leydi woni ko yimbe ben mo boyte e mudum wobbe go kadi be wi o ko leydi go ndi tawata yimbe ben anda fi mudum nelaado sallallahu alayhi wa sallam wano ardi e ka hadith sahal non hadith on hino ka bukhari e ka muslim ko lafdu makko mo ma yeso gande do nelaado be sallallahu alayhi wa sallam emaki laysa fiha ma'lam li ahadin hay goto tawata anda nokkure den ka wona e mo gondiro yedde don haray dum do e Allah subhanahu wa ta'ala enelaado makko sallallahu alayhi wa sallam e karmo ko ben kon do woni ko be sappani en temen ko yondiri e ngal do dargal wuttegol ka gutufal immintinede kanyumma e mobindiro yegol fi landitegol haray bi idnillahi tabaarak wa ta'ala hiden daro do en jokkitato yewtere menden e darsuji aroji din bi idnillahi tabaarak wa ta'ala haray dum do neddanke on ko yo dum do battinge makko e wandita dum do hino habbimo o murta rentagol o ebbana piji din haray wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.